finansowy.pl. Rzecznik finansowy. Codziennie na straży Twoich finansów. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 26 grudnia, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Przed silnym mrozem w nocy ostrzegają synoptycy. Są też apele o zwrócenie uwagi na osoby bezdomne. Pożar hurtowni zabawek w Łodzi. Strażacy walczą z ogniem od kilku godzin. Rodzina to historia, z której się wywodzimy, mówił papież Franciszek podczas południowej modlitwy Anioł Pański. Do minus 17, minus 18 stopni Celsjusza wskażą tej nocy termometry. W związku z tym synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia. Policja, Straż Miejska oraz schroniska miejskie nieustannie apelują o zwracanie uwagi na osoby bezdomne, narażone na niebezpieczeństwo podczas mrozów. Nie wszyscy chcą skorzystać z miejskich noclegowni, dlatego tak ważna jest nasza czujność i szybkie reagowanie. W schronisku dla bezdomnych przy Stowarzyszeniu Centrum Pomocy Panaceum w Piotrkowie Trybunalskim ochronę przed zimnem w okresie świątecznym znalazło ponad 40 osób. Aby zjeść ciepły posiłek i przenocować, wystarczy być trzeźwym. Dla każdego potrzebującego znajdzie się miejsce, zachęca jeden z pensjonariuszy, pan Zbigniew. Jestem po uderzeniu i na ulicy nie dałbym rady. Nie? Jest ciepło, są 3 posiłki dziennie, jest spanie, wszystko. Nie? Ja jestem 4 miesiące jeszcze. Na razie nie było takiej akcji, nie? Żeby nie było miejsca. Nie? Każdy człowiek, który jest zimno, wszystko, przyjedzie, są tutaj. Nie? Jeśli widzimy osobę, która potrzebuje pomocy, nie wahajmy się i zadzwońmy pod numer Straży Miejskiej, czyli 986 lub pod numer alarmowy 112. Strażacy z Łodzi walczą z pożarem hurtowni zabawek przy Pojezierskiej. Ogniem objęta jest cała hala magazynowa. Sytuacja od 17 wciąż nie jest opanowana, mówi rzecznik Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi, kapitan Łukasz Górczyński. Pożarem objęta jest hala o wymiarach około 50 metrów na 25. W hali tej znajdują się materiały z tworzyw sztucznych, a konkretnie jest to hurtownia zabawek. Strażacy w dalszym ciągu walczą z ogniem i próbują opanować sytuację pożarową. Walczą też o to, żeby ten ogień nie przedostał się na część biurową tego budynku. Na miejscu pracuje ponad 50 strażaków i 14 samochodów gaśniczych. W drugi dzień świąt Bożego Narodzenia papież spotkał się z wiernymi na południowej modlitwie Anioł Pański na placu Świętego Piotra. Katechezę poświęcił rodzinie. Franciszek przypomniał, że dziś przypada uroczystość świętej rodziny. Powiedział, że rodzina to historia, z której się wywodzimy, a osoba, którą dziś jesteśmy, to owoc miłości, którą otrzymaliśmy. Przestrzegł, że życie pozbawione korzeni rodzinnych staje się jałowe. Podkreślił, że w rodzinie trzeba słuchać, rozumieć się i rozmawiać. Zamiast rozmawiać, przeglądamy telefon. To smutne, gdy przy rodzinnym posiłku panuje cisza, bo każdy patrzy w swój telefon. Rozmawiamy ze swoim telefonem. Papież zaapelował o walkę z dyktaturą własnego ja. Powiedział, że trzeba się nawrócić z ja na ty. Zachęcił, by w przypadku kłótni godzić się pod koniec dnia. Potem zaapelował do Włochów o walkę z głębokim kryzysem demograficznym. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Polacy mieszkający w Rosji starają się obchodzić święta Bożego Narodzenia zgodnie z tradycją przodków. W wielu miejscowościach w kościołach katolickich msze święte zostały odprawione w języku polskim. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Przewodnicząca Kongresu Polaków w Rosji Halina Subotowicz-Romanowa zwraca uwagę, że w każdej rodzinie o polskich korzeniach spotykają się tradycje różnych regionów dawnego Związku Radzieckiego. Jak podkreśla, ona sama pochodzi z Wileńszczyzny, a jej mąż, historyk Piotr Romanow, jest z polskiej rodziny, która od pokoleń mieszka w Moskwie. Bardzo tęsknię za tą Wileńszczyzną do dnia dzisiejszego, za tą choinką, którą wspólnie z ojcem i matką i braćmi upiększaliśmy. Zresztą wszystkie zabawki praktycznie były robione własnymi rękoma i ta tradycja weszła głęboko w moją rodzinę przez te 45 lat mojego pobytu w Moskwie. Podobnie jest w domach wielu Polaków mieszkających w Rosji, szczególnie w takich ośrodkach jak wieś Wierszyna, gdzie mieszkają potomkowie polskich osadników, którzy 111 lat temu przyjechali na Syberię. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tak jak mówiliśmy, są ostrzeżenia przed silnym mrozem od minus 18 stopni na północnym zachodzie Polski, przez minus 15 w centrum do minus 9 na północnym wschodzie. Najcieplej będzie tej nocy na wybrzeżu od minus 9 do minus 3 stopni. Poza tym w nocy na północnym wschodzie mogą pojawić się lekkie opady śniegu. Jutro w ciągu dnia bez opadów śniegu w całym kraju, natomiast słonecznie na północnym wschodzie, a na pozostałych obszarach kraju więcej ich w chmur. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wszyscy razem w Media Expert. Tu promocji, teraz więcej. Czyszczenie magazynów w Media Expert. Na przykład suszarka do ubrań Whirlpool z pompą ciepła. Teraz za jedyne 1690, taniej o 400 zł. Zmywarka Bosch. Teraz za jedyne 1599, taniej o 400 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Wielka zadyma cenowa w MediaMarkt. Kupując ekspres DeLonghi z systemem latte crema, zapłacisz 2599 zł. Taniej o 400 zł. MediaMarkt. Tu wszystko działa dla Ciebie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Autopromocja. Na ostatnim zebraniu w ministerstwie odkryliśmy, że Polska nie posiada dostatecznego zestawu eksportowego artystów światowego formatu. Ale co to ma wspólnego ze mną? Mesjasz. Grudniowa premiera na scenie teatralnej Trójki. Słuchowisko na podstawie sztuki teatralnej Małgorzaty Sikorskiej-Miszczuk pod tytułem Mesjasz Bruno Schulz. Czas stanie. Dokończę powieść, będzie doskonała, na pewno zwycięży, zgadasz się, Boże. Występują Jadwiga Jankowska-Cieślak, Danuta Stenka, Jacek Braciak, Andrzej Chyra i Mikołaj Roznerski. Jesteś polskim murkiem w ukraińskim mieście. Nie musisz być wobec nich lojalny, po prostu zastanów się nad tym. Zapraszamy dzisiaj po 22. Autopromocja. A na trójkowym zegarze 7 minut po 20. When you listen to sounds, use earphones in the dark. You listen to the light, you look around, you see things, you know. But in the dark, you can hear it all. To nasze spotkanie po jasnej stronie mocy, choć sygnał Państwo dobrze kojarzą z naszych niedzielnych spotkań po ciemnej stronie mocy. Dziś troszkę pomiędzy, no ale ponieważ jesteśmy po jasnej stronie mocy, to Marsz Imperialny dziś nie zabrzmi, za to zabrzmi za tydzień już w nowym roku, bo to nasze ostatnie spotkanie tegoroczne. Jakże miło mi było i ciepło mi było spotykać się z Państwem przez te 3 dni świąt. Bardzo raz jeszcze dziękuję z serca za wszystkie maile, za wszystkie wiadomości, za wszystkie komentarze, które pojawiały się nie tylko na naszym trójkowym Facebooku, ale też na przyczajonej weterze, czyli na profilu na znanym portalu społecznościowym. Serce rośnie, proszę Państwa, ciepło mi było tu z Państwem być przez te 3 dni. A dziś po jasnej stronie mocy, w składzie Maciej Załęcki zza konsolety, Aleksandra Kaczkowska zza mikrofonu. Zabierzemy Państwa w podróż podsumowującą muzycznie ten właśnie kończący się 2021 rok. I zaczniemy od Celeste, która w tym roku wydała swój pierwszy, w końcu nareszcie pierwszy studyjny album. Nosił tytuł Not Your Muse i 29 stycznia będzie miał roczek. I tried for you. Trying to see through walls of smoke and it wouldn't move. What could I do? I touch your head to pour your thoughts into my hand, but now I can't. strangers to friends, friends into lovers, and strangers again. Back to this room. Back to our room. Why did we lose? Why did we lose? If I could, I'd pull your strings for one more. is in my chest. I'm braving it again, thinking how does this make sense. I'm hoping they're just friends. Our love is tainted by the tide. Both sides of the moon. And the moon is tainted by the tide. Album Noche Muse. Polecam Państwu tę wersję japońską tego albumu, bo w wersji takiej oryginalnej, którą można kupić w sklepie u nas w Europie na przykład, albo w Stanach, tam jest 12 utworów. Natomiast w wersji japońskiej tego pierwszego studyjnego albumu, który wydała Celeste na początku tego roku, który nam się właśnie kończy, tych utworów jest 21. A nawet dodatkowo jeszcze taka perełka La Vie en Rose w jej wykonaniu Edith Piaf, czyli 22 utwory do odsłuchania. Głos nieprawdopodobny, czekamy na kolejny album, może w przyszłym roku się zdarzy, biorąc pod uwagę ile materiału było na pierwszym albumie. Też by się chciało, żeby z szuflady reszta wyfrunęła teraz na ten drugi. Dziś po jasnej stronie mocy muszę pamiętać, żeby się poprawiać, że nie po ciemnej jesteśmy, tylko po jasnej, ale liczymy 740 wydanie naszego spotkania Ciemna Strona Mocnego. Także jeżeli ktoś robi notatki, to można sobie zapisać, że 740. Ja, dziś po jasnej stronie mocy robimy delikatne, bardzo delikatne, pierwsze, wstępne podsumowanie muzyczne roku 2021, które nam się właśnie teraz kończy. I ono będzie delikatne również muzycznie, bo na dziś, na ten ostatni dzień świąt, na 26 grudnia, wybrane tylko te najcieplejsze kompozycje. Kolejna pani i znowu pani będzie, a potem znowu będzie następna pani. Za moment Sea Lion, jak patrzę na rozpiskę, ale wcześniej Laura Cohen. Laura Cohen, która wydała swój drugi dopiero studyjny album, ma 31 lat. I on nosi tytuł Umphie i już Państwu była prezentowana bardzo mocno po ciemnej stronie mocy i z tego pierwszego albumu Nordy. A dziś z tego drugiego, wydanego w tym roku, Laura Cohen, Umphie, po jasnej stronie mocy w trójce. Si tu prends la porte, je ferai en sorte de la prendre avec toi. Oui, si tu t'en suivrai aussi. Taki nosi tytuł ten drugi album Laury Cohen, z którego właśnie te dwie kompozycje, La Porte i La Poussière. Poussière tak naprawdę, czyli pył albo kurz w zależności od tłumaczenia. Wcześniej Celeste, no to już byliśmy muzycznie podsumowując, co się działo w tym roku. Jedną nogą w Stanach, jedną nogą w Wielkiej Brytanii, bo Celeste ma dwa obywatelstwa. Byliśmy we Francji. Teraz zrobimy duży, wielki krok do Szwecji, gdzie chyba zimniej niż u nas akurat dzisiejszej nocy. Proszę na siebie bardzo uważać. A tam Sea Lion. Sea Lion, która wydaje w swojej własnej wytwórni Sea Lion Recordings, a za Sea Lion kryje się Lynn Osterberg. Osterberg ze Szwecji i jej album Chimes. A Sea Lion, jeżeli by Państwo szukali. Nie Lynn Osterberg, bo bardzo mało informacji gdziekolwiek można znaleźć, ale na Bandcampie Sea Lion, jak Państwo wpiszą, osobno pisany, ten lew morski, to wyjdzie strona Lynn Osterberg, czyli Sea Lion. Sea Lion Recordings też można poszukać, bo ona sama wydaje swoje albumy. Teraz artyści tak mogą. I bardzo dobrze, wielka radość. Patrzę na zegar, 26 minut pozostało nam do godziny 21. Dzisiaj nasze wyjątkowo spotkanie jest wcześniej, nie o 21, a o 20 zaczęliśmy jasną stronę mocy. To jak jesteśmy już po Stanach, po Anglii, po Francji, po Szwecji, to teraz wracamy do domu przecież. No bo w domu też cudowne rzeczy w tym roku się działy. Między innymi grupa, która zapowiadała swój album. On się ma ukazać w marcu przyszłego roku i będzie nosił tytuł Rzeczy Ostatnie. To już Państwo niektórzy wiedzą, że chodzi mi o polskie znaki. Wydała tryptyk i z tego tryptyku dwa utwory na pewno dziś nam zabrzmią, a może nawet i wszystkie trzy. Ale zaczniemy od pań, bo tak jakoś damsko się zrobiło w pierwszej części naszego spotkania. Przyjdzie panie zaginąć i Sanach. Muszę przyznać, że jak pierwszy raz usłyszałam ten utwór, miłość była natychmiastowa. Zresztą tak samo jak kolejne dwa. I o jak fałszywe wszystko razem z Matyldą Damięcką. Polskie znaki po jasnej stronie mocy w Trójce. Przyjdzie panie zaginąć, ratunku potrzeba, którego ja nie pragnę, jak od ciebie z nieba. Twej się woli polecam i przyznać to muszę. Miasto wszelkiej pociechy, ciężki żal odnoszę. Wszakże ja to od ciebie, Zbawiciela mego, przyjmuję też ochotnie z serca wesołego. Jestem jak wodna trzcina, która z wielkiej słowa sporo lada, wiatr wionie, zarazem ją skruszy. cię, mój małżonku, przejęty żałobą, już z boskiego rozkazu rozłączam się z tobą. Dziękuję ci z miłego towarzystwa twego, gdy się już stąd wynoszę do kraju wiecznego. Żegnam was, dziadki moje, z wami się rozstawam. Bogu was pod opiekę ojcowską oddawam. Na ojca pamiętajcie, Jezusa błagajcie i przykazania święte wierni zachowajcie. I przykazania święte wierni zachowajcie. O, jak fałszywe wszystko i Matylda Damięcka, jakże wspaniały głos, proszę uprzejmie, a wcześniej przyjdzie pani zaginąć i Sanach. I to polskie znaki, a materiały muzyczne do rzeczy ostatnie, czyli albumu, który te utwory zapowiadają, albumu, który ma się pojawić w marcu przyszłego roku i szczerze już doczekać się nie mogę, to wynik wielu spotkań twórców z twórcami ludowymi z Zamojszczyzny, Lubelszczyzny i Podkarpacia, między innymi. Także bardzo jestem ciekawa, co tam jeszcze na tym albumie nam się znajdzie. Jeszcze jedno maleństwo tam było w tym tryptyku, ale to maleństwo chyba zostawimy sobie na część drugą naszego spotkania, czyli po godzinie 21. Jak nie, to na pewno w przyszłym roku na Dzień Dobry Państwo, tudzież na Dobry Wieczór po ciemnej stronie mocy Państwo usłyszą. Przenosimy się na męską stronę muzyczną powolutku, bardzo powolutku. Będzie Nick Cave, będzie Warren Ellis i ścieżka dźwiękowa, która ukazała się tuż, tuż chwilę temu absolutnie do filmu La Panthère de Neige. No państwo już znają, po ciemnej stronie mocy była prezentowana i nie tylko zresztą w Trójce, ale my dziś jesteśmy po jasnej. Nick Cave, Warren Ellis to nie jedyna ścieżka dźwiękowa, która dzisiaj nam się pojawi, tudzież powinnam powiedzieć inaczej, to nie jedyny materiał, który panowie razem nagrali, a my dzisiaj państwu zaprezentujemy po jasnej stronie mocy w Trójce. I traveled a lot, unaware I was observed. was there before their eyes, I was there. I was there, unaware. filmu dokumentalnego. Muzyka stworzona przez dwóch wspaniałych panów, Nick Cave i Warren Ellis. Film nosi tytuł La Panthère de Neige. I do muzyki Nicka Cave'a i Warrena Ellisa wrócimy jeszcze, tak? Tak, wrócimy. Państwo już wiedzą, do którego albumu będę sięgać, bo to była wielka niespodzianka początku tego roku. Ten album, który się ukazał razem, zusammen, weszli do studia. No dobrze, ale to opowiadać będę dopiero po godzinie 21. Teraz dwa malutkie wspomnienia. Pierwsze z nich to David Gray, No False Gods, z nowego albumu, który ukazał się w tym roku. Nosi tytuł Skellig. No false gods now. We are love's body, oh we are undone. No false gods now. We are love's body, oh we are undone. And you're damned if you do, and you're damned if you don't. No false gods now. We are love's body, oh we are undone. And tonight, once again, for the first time. And tonight, once again, for the first time. Once again, for the first time. David Gray, No False Gods, nowego albumu, który wyszedł w tym roku, z Skellig. Nie czytałam dokładnie, który to jest, nie sprawdzałam, który to dokładnie album, ale już kilka mocnych David Gray ma na swoim koncie. No i teraz na koniec też takie maleństwo, które Moby wydał w tym roku, bo Moby wszedł do studia z całą wielką orkiestrą i przerobił wszystkie utwory na orkiestrę symfoniczną. Mówiliśmy o tym, że artyści często sięgają po ten trik na odświeżenie. The Great Escape razem z Natalie Dawn, Alice Skye i Luna Lee. Has no key, bind you with chain. No one else can see. Let the water creep over your face. I'll send it in. Watch you perform the great escape. Wonder while you fade.